Gue gak iri anjing, gue gak iri. Memang lo memang si paling, memang si paling. Lagak fast boy di Facebook, lo itu emang busuk. Katanya temen tapi kok di belakang gue nusuk. Lo menang tampan, lo emang cowok gampangan. Nyari attention sana sini biar dapet cewek, lo cuma basian.